Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir önceki dersimizde Yusuf suremizin 22. ayeti kerimesini okumuştuk. Bugün 23. ayeti kerimeden itibaren konumuza devam ediyoruz. Gördüğümüz 22 ayeti kerime içerisinde Rabbimiz Yusuf peygamberin halinden, ahvalinden bahsetmişti. Kardeşleri onu kuyuya atmışlardı. Oradan geçen bir kervancılar onu yakalayıp esir pazarında satmışlar. Esir pazarında da Mısır hükümdarı veya yetkili birileri onu almış, evlat ediniz diye sarayda büyütmüşlerdi. Belli bir süre sonra da belli bir yaşa gelince saray içerisinde yetişen bu gençten vezirin hanımı kam almak istemişti. Oraya gelmiştik. Bugünkü okuyacağımız 23. ayet-i kerime oradan devam ediyor. Sarayda yaşıyor tabii genç delikanlı ve güzel mi güzel biri Yusuf. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. O sarayda yetişen Yusuf aleyhisselam kendi sarayındaki evin hanımı Yusuf'tan murad almak istedi. Ve kapıları sımsıkı kapatarak haydi gelsene dedi. Yusuf peygambere bir odaya kapatmak suretiyle ondan kam almak istedi ve gelsene dedi. Ama Yusuf öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım dedi. Kale maazallah. Evet. Yusuf peygamber Allah korkusu olduğu için, vahiy ile desteklendiği için, Allah'ın peygamberi olacağı için veya olduğu için böyle bir iş yapmaktan Allah'a sığınırım diye karşılık verdi hanımefendiye. Ve devam ediyor Yusuf aleyhisselamın sözleri. İnnehu rabbi ahsene mesvay. O Allah benim Rabbimdir. Benim yerimi en güzel bir şekilde ayarlamıştır. Kuyudan çıkarttı ve sarayda yetiştiriyor Allah beni. Veya ikinci bir anlamı, senin kocan benim efendimdir. Bana çok iyi baktı. Ben onun iyiliğine karşı hainlik yapamam demek istedi Yusuf aleyhisselam kadının gelsene demesi üzerine. Evet, innehu la yuflihuz zalimun. Gerçek şu ki her nerede olursa olsun Allah'ın istediği şekilde hayat sürmeyenler asla rahat ve huzura erişemezler. Yusuf aleyhisselam bu gerçeği bildiği için bu şekilde söyledi. Ama kadın iddialıydı bu işte. Kadın bu işe gönül vermişti. Kadın gerçekten arzu doluydu. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ. Gerçekten kadın Yusuf'a karşı arzu doluydu. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَنْ رَأَى بُرْحَانَ رَبِّهِ. Eğer Yusuf Rabbinin zinayı yasaklayan kesin delilini hatırına getirmemiş olsaydı, onun da ona bir arzu ve isteği doğmuş gitmişti. Ama o Allah'ın zinayı haram kıldığını biliyordu. Aklına onu getirdi. Hemen Allah'ın bu delili, bu bürhanı onun gözünün önüne geldi de bu işe yanaşmadı, yaklaşmadı. كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفِ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَص۪ينَ. Böylece biz ondan bu tür bir zina kötülüğünü, çirkin ve taşkınca halleri geri çevirmek için kesin delilimizi ona hatırlatmış olduk o esnada. Gerçekten de Yusuf bizim seçkin kullarımızdan biriydi. Evet, kadın genç delikanlıdan, melek suretli, çok güzel, yakışıklı genç delikanlıdan kam almak istedi ve bu işe gelsene diye kapıları kapattı da Yusuf Allah'ın emrini hatırlayarak, zinanın yasaklığını hatırlayarak bu işe yaklaşmadı. Çünkü Yusuf da Allah'ın tertemiz kullarından, samimi ve seçkin kullarından biriydi. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لِدَ الْبَابِ derken içeride bir kavga ve gürültü çıktı. Derken ikisi birlikte kapıya koşuştular. Yusuf aleyhisselam yapmam diyor. Kadın da illa yapacaksın diyor. Neticede kapıya koşuştular. Kadın onun gömleğini arkadan çekip yırttı. Ve o an kapıda kadının kocasını karşılarında buldular. Evet. İkisi birden kapıya koştular. Kapıyı açtıklarında kapının ağzında o kadının kocasını buldular. Çok değişik bir manzara. Kötü bir manzara ile karşı karşıya kaldı üç kişi. Bir kadın, bir kocası, bir de Yusuf. Kadın hemen sözü şöyle başlattı. Ma ceza'u men erade bi ehlike su'en illa en yusjene ev azabun elim. Evet. Kadın dedi ki, kapının ağzında kocasını görünce kadın, karın için kötülük düşünen birinin cezası hapisten veya en ağır bir ceza neyse ondan başka ne olabilir diyerek üste çıkmaya çalıştı. Kendisinin suçlu olduğunu ortaya koymuyor, Yusuf'un suçlu olduğunu ortaya koyarcasına bu şekilde söyledi. İşte bu genç, bu delikanlı benden kâm almak istiyor. Dolayısıyla bunun cezası ya hapise atılmak veya değişik şekilde bir ceza verilmelidir dedi o esnada. Kale hiye ravedetni an nefsi. Yusuf da garip ve mazlum olarak dedi ki, ben ona saldırmadım. Aksine o benden murad almak istemişti dedi. Kendisini bu şekilde savundu. Kapının ağzında kocasıyla karşı karşıya kalınca kadın böyle söyledi. Yusuf da bu şekilde kendini savundu. Evet. Neticede dördüncü bir kişi devreye giriyor. Saray içerisinde dördüncü bir kişi devreye giriyor. Ve şehide şahidun min ehliha. Sarayın içerisindeki insanlardan biri de o duruma şahit oldu da o esnada o da şu şekilde söyledi. Kadının yakınlarından biri, duruma tanıklık eden biri de görüşünü şöyle bildirdi. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru, öbürü yalan söylüyor demektir. İn kâne gamîsuhu kudde min gubulin fasadakat ve huve minel kâzibîm. Devam ediyor o tanık olan kimsenin, şahit olan kimsenin ortaya koyduğu kanun veya ortaya koyduğu gerekli durum. Ve in kâne gamîsuhu kudde min duburin fekezebet ve huve minel sâdikîm. Yok, eğer gömleği arkadan yırtıldıysa, bu gencin, bu Yusuf'un gömleği arkadan yırtılmış ise o zaman kadın yalan söylüyor, Yusuf ise doğru söylüyor dedi. Evet, iki kişi var. Suçlu iki kişi var. Bu iki kişiden kadın üste çıkmak istiyor. Evet, senin hanımından kâm almak isteyen bu delikanlının cezası hapishane olmalı. Veya en ağır ceza neyse o olmalı diye. O kendisini öyle savunuyor. Yusuf da diyor ki hayır, benim öyle bir niyetim yoktu. Kendisi yaptı bu işi. Hemen saraydan bir kişi daha orada beliriyor. Ve o da burada hakemlik yapacak. Hakemliği yaparken de bu kararını ortaya koyuyor. Gömlek arkadan yırtılmışsa kadın suçludur. Önden yırtılmışsa erkek suçludur demek suretiyle. Felemma ra'a gamisahu kudde min duburin. Evet. Baktılar. Orada dört kişi var. Bir Yusuf, bir kralın hanımı, iki saraydan bir şahit ve hanımın kocası. Dört kişi huzurunda bu söylenene göre baktılar ki Yusuf'un gömleği arkasından yırtılmış, sırtından yırtılmış. Tespit ettiler. Dört kişi buna şahit oldu. Bir Yusuf, iki o kadın, kadının kocası ve saraydan belli bir şahitlik yapan kişi. Durum meydana çıktı. Kadının suçlu olduğu tespit edildi dört kişinin huzurunda. Biri kadın, biri Yusuf, biri kadının kocası, biri de saraydan yetkili biri. Ama saray erkanı bu. Suç hanımın olur mu? Suç daima en aşağı kademede olanların olacaktır. Doğrusu bu şahitler huzurunda bu ispat edilmesine rağmen duruma bakan o hanımefendinin kocası gâle dedi ki innehu min keydikunne. Evet. Bu yine sizin tuzaklarınızdan bir tuzaktır ey kadınlar topluluğu. Ey kadınlar, siz böyle tuzaklar kurarsınız. Şeytanın ilk basamağı kadındır diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Siz kadınların tuzaklarından bir tuzaktır bu. Doğrusu inne keydekünne azim, sizin tuzaklarınız çok korkunçtur, berbattır dedi. Kadın suçlu olduğu ortaya çıkmış oldu. Ve kocası da bu işin suçlu olduğunu kadının tarafından kabul edilmese bile oradaki koca tarafından ve saraydaki yetkili biri tarafından bu böylece tespit edilince orada böylece söyleyiverdi o hanımefendinin kocası. İnnehu min keydikünne, evet kadınların tuzağıdır bu. İnne keydekünne azim, sizin tuzaklarınız çok dehşetlidir ve çok berbattır ve korkunçtur dedi. Yusuf'u ağrız an haza. Yusuf'a da dedi ki, ey Yusuf, suçun yok. Doğru, sen suçlusun ama sen de bu olayın üzerine durma. Olayın üzerinde durma. Kimseye söyleme, kapatıver burada. Bu iş burada bitsin. Ey kadın, kocası karısına da diyor ki, Yusuf'a meseleyi burada kapatalım diyor. Karısına da diyor ki, ey kadın, sen de işlediğin bu günahtan ötürü Allah'tan bağışlanma dile. Yaptığın bir günahtı, işlediğin bir günahtı, bağışlanma dile. İnneki kunti minel hatiin. Evet, senin gerçekten hatan ortaya çıktı. Allah'tan bağışlanma dile. Senin hatalı olduğun şu anda tespit edildi. Dört kişinin huzurunda senin hatalı olduğun belli oldu ey kadın dedi. Hanımına da bu şekilde hitap etti. Evet, her ne kadar dört kişi arasında kapatılmış gibi gözükse de bu bir sır olmaktan dışarıya çıktı. Çünkü bir Arap atasözü vardır. Küllü sırrın cavezel isneyni şa'a. Herhangi bir sır iki kişinin dışına taşarsa sır olmaktan çıkar ve yaygınlaşır, yayılır. Bu kadının yaptığı bu durumda saray içerisinde yayıldı, duyuldu. Devlet erkanındaki yetkililere duyuldu. Saray içerisinde duyuldu. Askeri erkana, siyasi erkana duyuldu. Herkes, vezirin hanımı veya kralın hanımı, saraydaki bir gençten, bir delikanlıdan kâm almak istemiş diye dedikodusu yapılmaya başlandı. Bu dedikodu o kadar çoğaldı ki, bu dedikodulardan insanlar sıkılır hale geldiler. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ. Şehirdeki kadınlardan bir grup dediler ki, اِمْرَأَتُ aziz, Aziz'in hanımı, Aziz'in karısı, تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبَّا. Aziz'in karısı, kralın karısı, genç kölesinin gönlünü çelmeye kalkmış. Kölesine olan aşkı yüreğinin derinliklerine işlemiş. İnna lenaraha fi dalalin mubin. Evet. Onu köle pazarından aldı. Sarayda yetiştirdi. Genç delikanlı olunca da ondan kâm almaya kalkışmış. Dolayısıyla bu Aziz'in karısının bu yaptığı hoş değildir. İlla inna lenaraha fi dalalin mubin. Biz onu açık bir sapıklık içinde görüyoruz diye dedikodu yapmaya başladılar şehirdeki kadınlar. Entel takımlarının kadınları, saray erkanındaki kadınlar veya yüksek localar da bu konuşulmaya başlandı. Evet, Aziz'in hanımı gençten, delikanlıdan aldığı köleden kâm almaya kalkmış diye. Nihayet kadının kulağına da bu gitti. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَى وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِك۪ينًا وَقَالَتْ اِخْرُجْ عَلَيْهِنَّ. Evet, kadın o kadınların dedikodu yaparak kendisini dile düşürme düzenlerini işitince onların hepsini davet etti. Ne kadar kadın varsa sarayda yakından uzaktan ilgili, entel kadınlar varsa, askeri erkan, siyaset erkanı ne varsa hepsini davet etti. Aziz'in hanımı saraya hepsini davet etti. Kendileri için çok mükellef bir ziyafet hazırladı. Yemekler, meyveler, her şey var. ve her birinin eline yiyecekleri eti ve meyveyi kesmek üzere de birer bıçak tutuşturdu. Evet, tam bu esnada bu davet yapılmış, yiyecekler konulmuş, meyveler konulmuş, herkesin eline birer de bıçak verilmiş, etleri kessinler, meyveleri soysunlar diye. Tam bu esnada bu Aziz'in hanımı yapacağını yapacak, göstereceğini gösterecek. Ve galeti huruç aleyhinne. Dedi ki, ey Yusuf, çıkıver bakalım. Sahneden çıkıver bakalım da gözük bu kadınlara. Bu kadınlar seni bir görsünler. Dedikodu yapan bu kadınlar, yemek yiyen, meyve yiyen bu kadınlar seni bir görsünler. Gözüküver bakalım da kaybol ortadan dedi. Ona emir verdi Aziz'in hanımı. Nihayet Yusuf çıktı kadınların karşısına. Felemma ra'eynehu ekbernehu. Onu görünce kadınlar, Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar. Ve onu gözlerinde büyüttüler. Ellerinde bıçak var. Kimisi etini parçalıyor. Kimisi ellerindeki bıçakla meyve soyuyordu. Tam o esnada da Yusuf karşılarına çıkıverince şaşkınlıklarından dolayı ve katta'ne eydiyehunne, hepsi ellerini kestiler, parmaklarını doğradılar. Ve kulne, ve dediler ki haşe lillahi ma haza beşara. Evet. Bu ölümlü bir insan olamaz. Olsa olsa gözde bir melektir bu. Bunun insan olma imkanı ve ihtimali yok. Bu nur topu gibi bir delikanlı. Bu genç çok yakışıklı. Bu olsa olsa melek olabilir dediler. İn haza illa melekun kerim. Evet. Yusuf'un yakışıklı vaziyetini görünce, delikanlıyı o vaziyette görünce, bu insan olamaz, olsa olsa gözde bir melektir bu deyiverdiler. Hemen o esnada kadın söz hakkı ona geçti. Konuşacak, dedikodu yapan tüm bu kadınlara gerekli beyanatı vermiş olacak. Galet dedi ki, فَزَارِكُنَّ lumtun nenifi. Evet, ey dedikodu yapan şu davete gelen insanlar, ey kadınlar, işte hakkımda beni kınadığınız delikanlı budur. Siz dilinize doladınız beni. Kölesinden kâm alıyor, gençten kâm alıyor dediniz. İşte o delikanlı buydu. Gördünüz ya sizde, görmüş olduğunuz ya sizde, beni kınadığınız delikanlı buydu. وَلَقَدْ رَاوَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ. Evet, yemin ederim ki kendisinden murad almak istedim de o iffetinden dolayı beni reddetti. İffetli davrandı ve bu işe yanaşmadı. وَلَاِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ. Benim kendisine emrettiğimi yapmayacak olursa, evet, yine de yetki bendedir diyor. Bu delikanlı bizim sarayda yetiştirdiğimiz biri. Benim emrim geçerlidir. Kanun koyma yetkisi bendedir. Dolayısıyla bu çocukcağız, bu genç, bu delikanlı, bu yakışıklı, melek gibi dediğiniz bu genç, eğer benim emrimi yerine getirmezse, benim emrimi yapmayacak olursa, hangi konumda olursa olsun, leyescununne ve leyekûne minessâgîm. Evet, mutlaka hapishaneye atılacak, zindana atılacak, aşağılanıp perişanlığa sürüklenenlerden olacaktır dedi. Yani yine yetki bendedir. Suçlu benim ama benim emrimi yerine getirmez ise mutlaka bu çocuğu ben hapishaneye attıracağım, zindana attıracağım ve perişanlığa sürüklenenlerden olacaktır. Evet, alçalacaktır. Sarayda yetişen biri hapishanelerde ömrünü tüketip geçirecektir dedi. Kadın son konuşmasını yaptı tüm kadınlar topluluğuna o davet esnasında. Evet, bunu da duydu Yusuf tabi. Ne diyecek? Allah'ın peygamberi veya peygamber olacak biri. Allah onu seçkin kullarından eylemiş. Ne diyecek? Dale, Rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed'uneni ileyh ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve eküm minel cahilim. Bunun üzerine Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Yani bu beni zinaya teşvik ediyor, zinaya çağırıyor, beni fuhşa çağırıyor, kötülüğe çağırıyor, hapishanede yatmak o zina suçunu işlemekten bana daha sevimlidir. Sen onların tuzaklarını benden uzak tutmazsam, ben o zaman onların ayartmalarına kapılır, doğru eğri nedir bilmeyen şaşkın kimselerden olurum dedi. Evet. Rabbim sen bana doğruyu gösteriyorsun. Sen doğruyu göstermezsem, ben de heva ve hevesime uyarsam, nefsime uyarsam, dolayısıyla cahillerden olurum dedi. Yusuf Aleyhisselam yine onun emrini yerine getirmeyeceğini, zinaya ve fuhşa bulaşmayacağını ortaya koymuş oldu Yusuf Aleyhisselam. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbi onun dua ve isteğini kabul buyurdu da kadınların tuzaklarını ondan çevirdi. Şüphesiz ki o her şeyi işiten ve her şeyi olduğu gibi bilendir. Evet, Allah bu gerçeği de böylece bildiği için Yusuf'u o kötülükten, o fuhuştan, o zinadan alıkoymuş oldu. Yani Yusuf o kadının emrini yerine getirmedi. Hapishanede yatarım, bu ondan daha hayırlıdır dedi. Sümme bedâ lehum min ba'di mâ râvul âyâti le yescününnehu hattâ hîn. Evet. Sonra Aziz ve çevresindekiler Yusuf'un iffetine dair birçok belgeleri görmelerine rağmen onu bir süre zindana atmayı uygun gördüler. Sarayda bir suç işlenmiş. Suçlu kim olabilir? Aziz'in hanımı olacak değil de o çocuk olacaktır. Çocuğu hapishaneye atmak, zindana göndermeyi uygun gördüler. Niye? Herkesin ağzını kapatalım diye. Niye? Saraydaki kadını temize çıkaralım diye. Yetki kimde? Kadında. Kadın kocasına baskı uyguluyor. Bu genci hapishaneye atın. Suçlu odur demek suretiyle. Neticede saray erkanı da bu şekilde karar verdiler. Her türlü delil Yusuf'un suçsuzluğu yanında, ama yine de Yusuf zindana atılacak. Çünkü karar saraydan öyle çıktı. Yusuf Aleyhisselam zindana atıldı. Hapishaneye düştü. Hapishanede tutuklular veya gün almış olanlar değişiktir. Bazen siyasi olur, bazen değişik suçlarla düşenler de olabilir. Bunlar siyasi tutuklu olduğu için, saraydaki yaptığı suçtan dolayı hapishaneye düştüğü için bunlar değişik bir koğuşta. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَامٍ Aynı şekilde Yusuf'la beraber sarayda suç işleyen iki kişi daha, iki genç daha hapishaneye düştü. Onunla birlikte onlar da siyasi mahkum olarak aynı koğuşa düştüler. Zindanda iki kişi, ikisi de saraydan gelmiş, bir de Yusuf, üç kişi. Tefsirlerimizde verilen malumata göre bunlardan biri sarayın fırıncı, ekmek yapan kimsesi. Ekmeğin içerisinden kıl çıkmış. Kral efendi de bu ekmeğin içerisinden kıl çıktığı için bunu hapishaneye atın. Bunun cezası hapiste yatmaktır demiş. İkincisi saraydaki krallara ve gelen misafirlere şarap sunan şarapçı başı. O da şarabın üzerinde yağ çıkmış. Dolayısıyla yağlı kaşıkla karıştırılmış bu diye o da düşmüş içeriye. Biri şarapçı, biri ekmekçi. Bir de Yusuf. Üçü birden siyasi tutuklu olarak hapishaneye düşenler içerisinde. قَالَ اَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ حَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ اِنِّي اَرَانِي اَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِّئْنَا بِتَعْوِيلِهِ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ Evet. Yusuf'la beraber hapishaneye düşen iki genç. Bunlar sohbet esnasında şöyle konuşuyorlar. Hapishanede ne konuşulacak? Ya rüyadan konuşulacak, ya geçmişten konuşulacak, ya gelecekten konuşulacak, ya hayal ürünü bir şeylerden bahsedilecek. İnsanların orada gerçek konuştuğu pek yok. Bu iki genç de rüyalarında bir şeyler görmüşler. Yusuf'a bakmışlar, salih biri, iyi biri. biz bu Yusuf'a bu rüyalarımızın yorumunu soralım demişler. Evet. Onlardan biri Yusuf'a dedi ki, ben rüyamda kendimi şaraplık üzüm sıkarken gördüm, diyor. Ben rüyamda kendimi üzümleri sıkıp şarap yapıyor vaziyette gördüm. Diğer kişi ise, ben kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorum, kuşlar ondan yiyorlar şeklinde gördüm, dedi. Bize bu gördüğümüz rüyaları neye çıkacağını, gerçek anlamını haber ver. Çünkü sen rüyaların nasıl yorumlanacağını iyi bilen salih bir kimsesin, dediler. Ondan bunların yorumunu istediler. İkisinin de gördüğü rüyayı yorumlatmak istediler, yorumlamasını istediler. Kale, Yusuf da dedi ki, hapishanedeki arkadaşları Yusuf da dedi ki, la ye'tikuma ta'amun turzakanihi illa nebbe'tukuma bite'vili kable en ye'tiyekuma zalikuma mimma allemeni rabbi. Yusuf da dedi ki, size yedirilecek yemek size gelmezden önce. Dışarıdan mı yemek getiriliyordu? Yemek orada mı, hapishanede mi kaynıyordu bilmiyoruz. Saraydan mı yemek geliyor? Yoksa insanların, akrabalarım onlara yemek getiriyor bilmiyoruz. Onun belli bir saati mi var onu da bilmiyoruz. Ama Yusuf peygamber diyor ki, yemek size getirilmezden önce, yemek saatiniz gelmezden önce, yemeğe oturmazdan önce ben bunun size yorumunu yapacağım. Evet, yani çok kısa bir zaman içerisinde o rüyaların neticesinin ne olacağını mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin, yaratanımın bana öğrettiği şeylerdendir. Ben bu işi bilirim. Rüya yorumunu ben bilirim. Benim Rabbim bana bunu bildirdi. Ama rüyanın yorumundan evvel bilmeniz gereken, öğrenmeniz gereken bazı şeyler var. Dikkat edin, size onları öğretiyorum. İyi kulak verin, dedi. İnni teraktu millete kavmin la yu'minune billahi ve hum bil ahireti hum kafirun. Tevhid dersi veriyor. İnanç dersi veriyor. Şirkten uzaklaşma dersi veriyor Yusuf Aleyhisselam onlara. Önce yapılması gerekeni öğretecek onlara. Yani onların küfürden, şirkten uzak kalmalarını, tevhid inancına sahip olmalarını, Müslüman olmalarını isteyecek. Arkasından da rüyanın yorumunu hemen bir cümleyle yapıverecek. Evet, onlardan böyle diyor. Ben size bunu haber veriyorum. İyi öğrenin ki Allah'a inanmayan, ahiret gerçeğine inanmayıp tüm bu gerçekleri örtbas eden bir toplumun izlediği yolu kabul edenlerden değilim ben. Yeryüzünde kendilerini yaratan Allah'a inanmayan, kendilerini yaratan Allah'a secde etmeyen, kendilerini yaratan Allah'ın önünde secdeye kapanmayan nice kimseler bilirim. Ben onlardan değilim. Dikkat edin beni. Benim inancım, benim yaşama biçimim, benim hayat tarzım, benim dünya görüşüm budur. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup peygamberin dinine uydum ben. Ben onların hayat tarzı üzere yaşıyorum. Ben Allah'tan gelen şeriatı, anayasayı, Allah'ın dinini kabul ediyorum. O da bu peygamberlerin dinidir, bu peygamberlerin hayat tarzıdır. مَا كَانَ لَنَا اَنْ نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. Evet. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Biz Allah'ın yarattığı kullarına Allah'ı tek olarak bilmek yaraşır. Allah'ın yanı sıra başka putları, heykelleri, şahısları, şahsiyetleri, kurumları ve müesseseleri Allah'a ortak koşmak bize yakışmaz. Bu tevhid inancı bize ve tüm insanlara Allah'ın bir lütfudur. Gelin tevhid inancına, putları bırakın, putlaştırdığımız şahısları bırakın. Sizi yaratan, size göz, kulak, el, ayak veren, size her türlü nimetleri bahşeden Allah'a kul olun, onun önünde secdeye kapanın, kulluğunuzu ona yapın. Allah'ın gönderdiği bir lütfudur bu. Ama insanların çoğu bu lütfun değerini bilmez ve onun için de şükretmezler. Ya sahibe-i sicin, Erbabun müteferrikûne hayrun emillâhül vâhidül kahhar. Ey benim hapishane arkadaşlarım, ey benim dert ortaklarım, ey benim kader kurbanı kardeşlerim. Düşünün bir kere, ayrı ayrı isimler altında bir sürü değişik tanrılara inanmak mı? Yoksa bütün varlıkları hükmü altında tutan tek Allah'a inanmak mı hayırlıdır? Bilin bakalım bunu. Hangisi daha hayırlı? Hangisi daha uygun? Hangisi daha hoş? Binlerce ilaha mı? Yüzlerce ilaha mı? Onlarca tanrıya mı tapmak daha hayırlı, yoksa bizleri yaratan tek olan Allah'a mı inanmak daha hayırlıdır? Devam ediyor tevhid dersini anlatmaya Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşlarına, kader kurbanlarına, yanındaki o insanlara. Ma ta'budun min dunihi illa esma'en semmeytumuha entum ve abaukum ma enzelallahu biha min sultan inil hukmu illa lillah emara ella ta'budu illa iyyah zalike dinul kayyim velakinne ekseren nasi la ya'lemun. Evet. Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşlarına diyor ki, siz Allah'ı bırakıp sadece sizin ve atalarınızın taptığı bir takım anlamsız isimlere tapıyorsunuz ki Allah onların haklılığı hakkında hiçbir belge ve kanıt indirmemiştir. Putlar, putların önünde secdeye varmak, putlardan bir şeyler beklemek, bu konuda Allah hiçbir şey indirmemiş ama insanlar kendi kafalarından put icat ediyorlar. Kendi kafalarından bazı şeyleri putlaştırıyorlar ve onun önünde de eğiliyorlar, ondan bir şeyler bekliyorlar. Az önce helvaydı bu ama insanlar ona put diye tapıyor. Hazreti Ömer'i hatırlayalım. Hazreti Ömer anlatıyor. Ben cahiliye dönemimde yaptığım iki hadise var. Biri aklıma geldikçe gülerim, biri aklıma geldikçe ağlarım diyor. Nedir ya Ömer o? Ben kızımı diri diri toprağa gömmüştüm. Kız çocukları makbul sayılmazdı toplumda. Ben de çocuğumu götürdüm toprağa. Açmak üzere elimde kürekle toprağı açarken çocuğum soruyordu bana. Ne yapacaksın burayı? Seni gömeceğim. Olur mu öyle şey diyordu ve çocuğumu diri diri toprağa gömmüştüm. Cahiliye döneminde yaptığım bu olay aklıma geldikçe ağlarım diyor. Niçin yapmıştım ben onu? Niçin evladıma kıymıştım diye. İkinci hadise nedir ya Ömer diye sorduklarında o da şudur diyor. Cahiliye döneminde biz putlara tapardık. Yolculukta kervanlar içerisinde putlarımızı yanımızda taşırdık. Mermerden ve demirden yaptığımız putlar çok ağır olduğu için götürme zorluğundan dolayı onları götüremezdik. Çok büyük kaplar içerisinde helvalar pişirirdik. Evet, büyük kazanlarda ve leğenlerde helvalar pişirirdik. Pişirdiğimiz bu helvalardan put yapardık. İnsan şeklinde, hayvan şeklinde veya kanatlı kuş şeklinde veya başı hayvan vücudu insan şeklinde neyse değişik putlar yapardık ve yolculuk boyunca onu önümüze diker, o puta tapmaya başlardık. Dönüşte azıklarımız biterdi, yiyeceğimiz kalmazdı. O putun sağından solundan yemeye başlardık. Helva, kurutulmuş helva yerdik. Bu hadise aklıma geldikçe de gülerim diyor Hazreti Ömer. İşte burada da Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşlarına diyor ki, evet, siz Allah'ı bırakıp da sizin ve atalarınızın taptığı bir takım anlamsız isimlere tapıyorsunuz. Allah onlar hakkında size hiçbir bilgi indirmemiştir. Puta tapılamaz. Putun sözü dinlenemez. Put zaten konuşmaz ki. Üzerine konan sineği bile kovalayamaz ki. Onun dışında siz putların dışında tek olan Allah'a, sizi yaratan Allah'a yalvarıp yakarmanız gerekir diye onlara tevhid inancının ana hatlarını bildirmiş oldu. Ma enzelallahu biha min sultan. Allah tarafından onların haklı olduğuna dair ise hiçbir belge ve kanıt indirilmemiştir. İnil hukmu illa lillah. Neyin eğri neyin doğru olduğu konusunda hüküm, hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Allah'tan başka hüküm koyan, kanun koyan yoktur, olamaz. Ey hapishane arkadaşlarım, iyi bilin. Kanun koyucu sadece Allah'tır. Allah'ın dışında kanun koyucu olamaz. Mümkün değildir bu. Emara ella ta'budu illa iyyah. Evet. Kanun koyucu olan Allah da kendisinden başkasına kulluk etmememizi buyuruyor. Etmeyiniz diyor. Benden başkasına kul olmayın. Benden başkasına köle olmayın. Benden başkasının emrini dinlemeyin. Benden başkasının önünde secdeye kapanmayın. Benim kanunumun dışında başka kanun tanımayın buyuruyor Allah diyor Yusuf Aleyhisselam hapishane arkadaşlarına. Evet. Zalike dinul kayyimu velakinne ekseren nasi la ya'lemu. İşte dost doğru olan tek din budur. Tek hayat tarzı budur. Allah'ı tanıyıp onun emrinden dışarıya çıkmamaktır. Ama insanların çoğu bu gerçeği bilmezler. İnsanların çoğu bu gerçekten habersizdirler. Evet. Böylece Yusuf Aleyhisselam 4 ayeti kerime içerisinde onlara tevhid inancını özetledi. Puta tapmanın ne kadar kötü bir şey olduğunu onlara bildirmiş oldu. Hemen rüyalarının yorumlarını istemişlerdi ya, bir ayeti kerime içerisinde de hemen iki satır içerisinde de onların rüyalarının yorumunu yapıveriyor. Ya sahibey sicin, emma ehadukuma feyeski rabbehu hamra. Ve emmel ahar feyuslebu fete'külü tayru min ra'si kudiyel emrullezi fihi testeftiya. Ey hapishane arkadaşlarım, ey kadir arkadaşlarım, ey benim dostlarım, rüyalarınızın yorumuna gelince biriniz eskisi gibi efendisine şarap sunmaya devam edecek. Yani hapishaneden kurtulacak. Tekrar sarayda şarapçı başı olarak hizmetini sürdürecek. Diğeri ise asılacak, idam edilecek. Kuşlar onun başını didikleyerek yiyecekler. Benden yorumlamamı istediğiniz şey Allah tarafından bu şekilde karara bağlanmış bulunuyor diye onun fetvasını, o rüyanın yorumunu da böylece yapıverdi Yusuf Aleyhisselam onlara. Hemen bir ayeti kerimeyle şunu da ekledi. Ve kâle lillezî zanne ennehu nâcin minhum ezkurnî inde rabbike fensâhu şeytân zikre rabbih felebise fissicni bid'asinî. Bunun üzerine Yusuf iki hapis arkadaşından kurtulacağını düşündüğü şarapçı kimseye efendinin yanında benim suçsuz olduğumu hatırlatmak üzere beni hatırla, unutma kardeş. Sen kısa zamanda çıkacaksın. Kader arkadaşımsın, kader kurbanısın sen. Ama kısa zamanda sen çıkacaksın. Bu arkadaş asılacak. Sen yine saraya gittiğinde şarap işlerini yürütürken beni de hatırla da benim suçsuz olarak burada yattığımı saraydaki krala ve yetkililere hatırlat da biz de burada boşu boşuna yatmayalım diye ona böyle söyledim. Fakat şeytan o adama Yusuf'un durumunu efendisine hatırlatmayı unutturdu. Kendisi hürriyetine kavuşunca, saraydaki o deptebeli hayata alışınca hapishanedeki yatan, suçsuz yatan Yusuf'un durumunu unuttu. Evet. Felebise fissicni bid'asinin. Bu yüzden Yusuf sarayda birkaç yıl daha fazlaca kalmış oldu. Hatırlatması gecikti, unutturdu şeytan ona. Dolayısıyla sarayda belli bir süre daha Yusuf Aleyhisselam yatmış oldu. Burada bitmiş oldu bugünkü dersimiz. Bugünkü dersimiz Yusuf Suresinin 23. ayeti kerimesinden başladı. 42. ayeti kerimesiyle bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde suremizin 43. ayeti kerimesinden başlayarak suremizi hep birlikte anlamaya, dersler ve ibretler hep birlikte görmeye ve öğrenmeye çalışırız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.